radio.pl. Na audycję zaprasza sponsor PGE, Polska Grupa Energetyczna. Żegnamy reklamy. Polskie Radio, program trzeci, środa, 11 sierpnia. Jest 15. Serwis Trójki przedstawi Anna Kowalik-Brankati. Prezydent odwołał Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera i ministra rozwoju, pracy i technologii. W Sejmie o dodatkowej ochronie dla pracowników punktów szczepień, to w związku z atakami antyszczepionkowców. GUS podał wyniki spisu rolnego. Główny wniosek to spadek liczby gospodarstw rolnych. Prezydent Andrzej Duda na wniosek premiera Mateusza Morawieckiego odwołał Jarosława Gowina z funkcji wicepremiera, ministra rozwoju, pracy i technologii. Poinformował o tym na Twitterze prezydencki rzecznik Błażej Spychalski. Dziś troje wiceministrów porozumienia partii Jarosława Gowina zrezygnowało z zajmowanych stanowisk. Wcześniej ugrupowanie opuściło koalicję rządową, a parlamentarzyści klub PiS. Rzecznik rządu mówi, że niewykluczone, że premier niektórych dymisji nie przyjmie. Sejm pracuje nad ustawą, która ma zwiększyć wydatki na służbę zdrowia. Do projektu dodana została też poprawka, która wprowadza dodatkową ochronę dla pracowników punktów szczepień. To po ostatnich atakach ze strony antyszczepionkowców. Łączymy się z Karolem Surówką, który jest w Sejmie. Karolu, powiedz, co dokładnie znalazło się w tej poprawce. Pracownicy punktów szczepień mają być chronieni jak funkcjonariusze publiczni. To między innymi reakcja na wydarzenia w Grodzisku Mazowieckim, gdzie antyszczepionkowcy wywołali bójkę, oraz w Zamościu, gdzie doszło do podpalenia punktu szczepień i stacji sanepidu. Sejm chce zaostrzyć kary za tego typu napaści, mówiła sprawozdawczyni projektu posłanka Józefa Szczurek-Żelazko. Kto narusza nietykalność cielesną osoby przeprowadzającej badanie kwalifikacyjne lub szczepienie przeciwko COVID, podlega grzywnie, karze ograniczenia wolności albo pozbawienia wolności do 3 lat. Projekt ustawy przygotowany przez Prawo i Sprawiedliwość ma jednak przede wszystkim wprowadzić jedno z głównych założeń programu Polski Ład. To zwiększenie wydatków na służbę zdrowia do 6% PKB w 2023 oraz do 7% w 2027 roku. Według części opozycji ten wzrost wydatków na zdrowie powinien następować szybciej, stąd też zgłosili poprawki. Karol Surówka z Sejmu, dziękujemy za relację. I zostajemy w Sejmie. Tam zakończyła się debata nad projektem ustawy medialnej. Według rządu ma ona zabezpieczyć polski rynek medialny przed zewnętrznym kapitałem. Projekt zmienia zasady przyznawania koncesji na nadawanie dla mediów z udziałem kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Sejm skierował nowelizację do pracy w komisji. Wiceprzewodniczący Klubu Parlamentarnego Prawa i Sprawiedliwości Marek Suski mówi, że projekt nie wprowadza zasadniczych zmian. W polskim prawie, ustawie o radiofonii i telewizji, obowiązuje przepis dopuszczający udział w przedsięwzięciach medialnych 40-10% kapitału spoza Europejskiego Obszaru Gospodarczego. Projekt nowelizacji ustawy przewiduje tylko doprecyzowanie tych przepisów. Do projektu zgłoszono poprawki, które przewidują m.in., że udziały w spółkach medialnych nie mogą być nabywane przez Skarb Państwa ani spółki zależne. Zaproponowano również wydłużenie czasu na dostosowanie się do nowych przepisów. W Polsce stopniowo zmniejsza się liczba gospodarstw rolnych i jednocześnie wzrasta ich przeciętna powierzchnia. To jeden z wniosków powszechnego spisu rolnego 2020 opublikowanego przez Główny Urząd Statystyczny, mówi prezes GUS Dominik Roskowski. Obserwujemy postępującą specjalizację, koncentrację i regionalizację produkcji rolnej, zmniejszenie liczebności gospodarstw rolnych przy jednoczesnym wzroście średniej powierzchni gospodarstwa rolnego, utrzymujące się zróżnicowanie regionalne wielkości gospodarstwa rolnego od rozdrobnionej struktury gospodarstw rolnych w województwach południowo-wschodnich do gospodarstw największych obszarowo w województwach północnych, północno-zachód. Autorzy opracowania wskazali też czynniki, które wpływają na zmiany w polskim rolnictwie. Są to m.in. unijne instrumenty polityczne, polityki rolnej, zmieniające się nawyki żywieniowe społeczeństwa czy zmiany klimatyczne. Andrzej Raczkowski został nowym konsulem generalnym Polski w Grodnie. To doświadczony pracownik konsularny, znający realia Białorusi. Szczegóły zna Włodzimierz Pac. Andrzej Raczkowski od 2016 roku pracuje w polskim konsulacie generalnym w Grodnie. Dotychczas odpowiadał m.in. za sprawy polonijne. Przyczynił się do uwolnienia z białoruskiego aresztu liderek Związku Polaków Ireny Biernackiej i Marii Tiszkowskiej. Jak dowiedziało się Polskie Radio, wczoraj nowego konsula generalnego oficjalnie przedstawił lokalnym białoruskim władzom Marcin Wojciechowski, chargé d'affaires ambasady Polski w Mińsku. Komentatorzy zwracają uwagę, że konsulat w Grodnie jest bardzo ważną polską placówką ze

Kwadrans po godzinie 15 w kalendarzu, 11 dzień sierpnia. Dzisiejsze dane z Ministerstwa Zdrowia, od nich zaczynamy. Wczoraj 200, dzisiaj trochę mniej, ale niewiele mniej. 198 nowych przypadków zakażeń, tyle potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Zmarły kolejne 4 osoby. Wykonano już ponad 35 milionów 100 tysięcy szczepień, z czego w pełni zaszczepionych jest nas ponad 18 milionów osób. Dziś zapraszamy do Trójki, oprócz wszystkich najważniejszych bieżących tematów. Zdrowie psychiczne nas wszystkich ucierpiało przez COVID. Czyje najbardziej? Ponad 68% osób miało objawy psychopatologiczne, my to tak nazywamy, czyli objawy z zakresu kryzysu zdrowia psychicznego. Mowa o lekarzach. Wyniki badań są wstrząsające, opowiemy o nich. W centrum Krakowa trwa budowa trasy Łagiewnickiej. Niestety nieprędko się skończy. Nie spodziewajmy się niczego innego, to całkiem normalne. Jak ktoś mówi, że coś będzie w maju, to będzie w grudniu. Wszystkiemu winna ostatnia powódź błyskawiczna. Zalany jest tunel, budowa trwa, powiemy jak długo jeszcze. Mamy nowy kłopot, proszę państwa. Szerszenie atakują. Pojawiła się taka opuchlizna i reakcja alergiczna, krótki oddech, zimne poty. W całym kraju strażacy masowo likwidują gniazda i kokony. Trzeba uważać. Zapraszamy do 19. Zapraszamy do Trójki. Możesz wszystko mieć. Możesz wszystko, czego więcej chcesz. Za miłość chcesz zapłacić złotem. Tak łatwiej teraz jest. Być razem drugiej wolisz odejść. Nie kupisz marzeń, nie. Pragnę tylko mieć. Tylko mieć. Możesz wszystko mieć. Masz już wszystko i prawie wszystko wiesz. To takie proste jest już ranić. Tak łatwo jest być złym. Coraz trudniej jest nam kochać. Tak ciężko razem żyć. Chcemy wszystko mieć. Tak piękni, niewinni, zagubieni w sobie, zakochani w innych. Tak pięknie, naiwni, poplątani w sobie, zakochani w innych. Pragną tylko mieć. Dziewiętnaście i pół minuty po godzinie 15:00 ze mną pani profesor doktor habilitowana Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym. Dzień dobry. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Pani profesor, jaką największą herezję szczepionkową pani słyszała? Dużo słyszałam. Myślę, że taka najbardziej szkodliwa to jest taka, że szczepionka może wpłynąć na nasz materiał DNA. A może? No nie może. Nie może. Ja tak celowo chciałem zacząć od takiego troszeczkę lżejszego akcentu, no bo to przynajmniej uśmiechnąć się można. To jest taki uśmiech przez łzy, ale mimo wszystko. Przypomnę te dzisiejsze dane. Wczoraj było 200, dzisiaj troszkę mniej, ale niewiele mniej. 198 nowych zakażeń potwierdzono w ciągu ostatnich 24 godzin. Niepokoją panią te statystyki, te dane? Tak. Myślę, że powolutku wspinamy się jednak na tę czwartą falę, która z pewnością będzie, bo wszelkie przesłanki wskazują na to, że ona będzie. Jest w krajach sąsiadujących, w krajach, do których podróżujemy na wakacje, wracamy z wakacji, wrócą dzieci do szkół, także wszystko wskazuje na to, że możliwość transmisji się zwiększy. Mamy jeszcze osoby niezaszczepione, mamy osoby, które są zakażone, będą zakażone, w związku z tym no, spodziewamy się, że będziemy się jednak wspinać na tę czwartą falę. Pani profesor, co do osób zaszczepionych, które zachorowały, właśnie ogłoszono te dane, to jest zaledwie 66% takich osób, które były w pełni zaszczepione i zachorowały mimo wszystko na COVID-19. No, malutko. Malutko i to są osoby, które nie zachorowały ciężko. To nie są osoby hospitalizowane. Jeśli hospitalizowane, to nie na oddziałach intensywnej terapii. W związku z tym no, jest to jeszcze jeden argument, że warto się szczepić. Dokładnie. Warto się szczepić, proszę państwa. Powtórzę to. To jest zaledwie 66%. Nieco ponad 0,5% tyle jest potwierdzonych zachorowań wśród osób zaszczepionych. Pani profesor, no, proszę powiedzieć, jak się pani wydaje, dlaczego to tempo szczepień spadło nam tak bardzo? Na pewno te osoby, które wyrażały chęć i były zdecydowane, już zdążyły, miały okazję się zaszczepić. Te osoby, które się trochę wahały, no pozostała jeszcze ta grupa tych, którzy nie chcą się szczepić i pewnie nie namówimy ich na to. Natomiast myślę, że jest jeszcze taka grupa, która jeszcze się zastanawia i myślę, że warto tutaj jednak przekonywać i namawiać, bo czasami te powody, dla których zwlekamy z zaszczepieniem się, są dosyć błahe. Głównie to są często obawy o własne zdrowie, czy choroby współistniejące. Pacjenci się obawiają, że może szczepionka wpłynąć na ich stan zdrowia. I tu myślę, że rozmowa z lekarzem, do którego ma się zaufanie, lekarzem POZ-u czy lekarzem specjalistą, dużo by pomogła. A czy możemy tak jakoś ogólnie w kilku punktach zebrać, kto ma przeciwwskazania, żeby się szczepić? Tych przeciwwskazań jest naprawdę bardzo niewiele. To jest ostra choroba gorączkowa, tak jak wszystkie przeciwwskazania, że to nie jest dobry moment, żeby się szczepić. To są osoby, które są w trakcie chemioterapii i w danym momencie, kiedy chcemy szczepić, mogą nie odpowiedzieć produkcją przeciwciał. To są osoby, które zareagowały wstrząsem na pierwszą dawkę szczepionki. To też jest bardzo niewielka grupa, to są pojedyncze osoby. Także naprawdę tych przeciwwskazań jest niewiele. Naprawdę jest niewiele i no właściwie nie ma rozsądnego powodu, żeby się nie szczepić. Zgodzi się pani? No tak, jako pracownik kliniki, w której przez ostatnie półtora roku hospitalizowaliśmy chorych na COVID, to uważam, że ryzyko szczepienia w dalszym ciągu jest niewielkie, bo są te powikłania poszczepienne w porównaniu do zachorowania. Zdarzają się. Jaki to jest odsetek? Dosyć często jest odczyn gorączkowy. To jest ból w miejscu wkłucia. Czasami są powiększone węzły chłonne. Natomiast te rzadkie, takie cięższe, to są rzeczywiście rzadkie. Te, których naprawdę się obawiamy, to są podawane to są 4 na 4 na milion podanych dawek. To są te zaburzenia krzepnięcia spowodowane małopłytkowością, taką autoimmunologiczną. Pojawiają się pojedyncze zapalenia mięśnia sercowego, ale dosyć łagodnym przebiegu po szczepionkach mRNA, ale to jest też częstość bardzo, bardzo niewielka. Jak by pani zachęciła tych niezdecydowanych do tego, aby jednak rozważyli, aby jednak udali się do punktu szczepień? Cały czas to robię. Myślę, że tutaj indywidualnie trzeba podejść do każdego, bo te powody są różne. Czasami to jest lęk, obawa, presja środowiska najbliższego, które odradza, czasami argumentami zupełnie takimi nieracjonalnymi. W związku z tym rozmowa tutaj, przekonanie, że pewne obawy są niepotrzebne, a zwykle jest to analiza własnego stanu zdrowia, bo osoby na przykład z astmą czy obarczone jakąś współchorobowością obawiają się, że szczepionka może pogorszyć ich stan zdrowia. I tu myślę, że przede wszystkim rozmowa z lekarzem, spokojna rozmowa z lekarzem, rozważenie wszystkich za i przeciw. I tu myślę, że żeby to była świadoma decyzja, a nie jakieś namawianie czy zmuszanie. Rozważa się też szczepienie dzieci, tych poniżej 12 roku życia. Co może pani na ten temat powiedzieć? Tutaj byłabym ostrożna i czekajmy na wyniki badań, które nam potwierdzą, że można to bezpiecznie robić. Wydaje się, że tak, natomiast musimy mieć podstawę udokumentowane w postaci wyników badań. Natomiast z praktyki wiemy, że jednak dzieci chorują. Dzieci transmitują, dzieci chorują, więc jeżeli się okaże, że będzie dopuszczony preparat dla dzieci młodszych, to warto rozważyć, ponieważ pobyt w szkole, w przedszkolu, to są świetne warunki jednak do transmisji wirusa. To wiemy po epidemiach grypy, po epidemiach zakażeń wirusem RSV. Dzieci chorują całymi grupami. Całe klasy niedługo znowu się spotkają po wakacjach. Dziś mamy 11 dzień sierpnia, więc to jeszcze ile? 3 tygodnie i będzie koniec wakacji i znowu wszyscy spotkają się w szkole. No właśnie, to siedzimy w klasach, klasy są dosyć liczne, systemy wentylacyjne mamy takie, jakie mamy. To jest zwykle ilość tych zakażeń górnych dróg oddechowych w miesiącach jesiennych, zimowych nam wzrasta. Bardzo dziękuję pani profesor. Pani profesor doktor habilitowana Joanna Zajkowska z Kliniki Chorób Zakaźnych i Neuroinfekcji w Uniwersyteckim Szpitalu Klinicznym była naszym gościem. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo, miłego popołudnia. Jefferson Airplane. Odrobina klasyki w trójce. Na zegarach w całej Polsce punktualnie 15.30. Dziś wieczorem zachmurzenie małe i umiarkowane, gdzieniegdzie wzrastające do dużego, miejscami przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie możliwe również burze. Na termometrach od 20-22 stopni na północy i na obszarach podgórskich, 23-24 w centrum, 25-27 najcieplej na południu. Wiatr będzie przeważnie umiarkowany, zachodni i północno-zachodni. Trójka. Program trzeci. Trójkowy serwis wakacyjny. Dziś Kuba. Międzynarodowe podróże na Kubę są dozwolone. Wszyscy podróżni muszą jednak posiadać ubezpieczenie medyczne, które obejmuje pełne pokrycie kosztów leczenia COVID-19. Należy przedstawić negatywny wynik testu PCR nie starszy niż 72 godziny. Musimy też w dniu przyjazdu wypełnić deklarację sanitarną. Podróżni, którzy przedstawią ważne międzynarodowe zaświadczenie o pełnym zaszczepieniu przeciwko COVID-19 za pomocą zatwierdzonej szczepionki, są zwolnieni z kwarantanny. Jeśli nie jesteśmy zaszczepieni, po przyjeździe trzeba wykonać kolejny test PCR, a podróżni zostaną przeniesieni do wyznaczonego hotelu na 5-dniową izolację. Drugi test PCR zostanie wykonany w 5. dniu. Jeśli wynik będzie ujemny, zostaniemy zwolnieni. W przypadku otrzymania pozytywnego wyniku musimy postępować zgodnie z instrukcjami urzędników służby zdrowia. Wszystkie koszty testów i izolacji ponosi podróżny. W Hawanie obowiązuje godzina policyjna między 21 a 5 rano. W zależności od odwiedzanego regionu mogą obowiązywać nieco inne restrykcje. Maseczki jednak są wymagane w zamkniętych przestrzeniach publicznych i w środkach transportu wszędzie. Transport publiczny działa, ale w niektórych regionach usługi mogą być ograniczone. O ograniczeniach w transporcie międzywojewódzkim decydują lokalne władze na poziomie prowincji. Restauracje i bary są otwarte ze zmniejszoną pojemnością. W Hawanie dostępne są tylko opcje na wynos. Zamknięte pozostają kluby nocne. Sklepy są otwarte, obowiązuje dystans społeczny, dezynfekcja rąk i maseczka. Po powrocie z Kuby obowiązują zasady dotyczące przyjezdnych spoza Unii Europejskiej i strefy Schengen. Wszelkie użyteczne linki publikujemy na stronie internetowej Trójki. Trójkowy serwis wakacyjny. Powiedzieć o tobie, tak często czuję twoją siłę. Nic się nie dzieje przypadkowo, chociaż tak często w to wątpiłem. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Zostać kumplem twym. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Daleko, tak daleko, daleko, tak. Jesteś tak daleko ode mnie, czasami jednak blisko, tak. Wyszedłem z domu, nie było nikogo. Zgubiłem sens, upadłem na twój. Nocą ulice są złe, samotność gnębi mocno, tak. Poczułem wtedy, wtedy, że jesteś. Czasem znajdujesz na mnie czas. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym zostać kumplem twym. Tak bardzo chciałbym, tak

There's a man in a black coat standing at a crossroads. I hope he lets me pass by when I close my eyes. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, pray the good Lord lifts me higher. Singing, oh, when they call me on. Singing, oh, when they call me on. I'm gonna ride the lightning, feel the thunder, till the darkness pulls me under. Gonna fly on wings of fire, breathing good Lord lifts me higher. Singing, oh, when they call me on. Singing, oh, when they call me on. Gonna ride the lightning. Za 12 minut godzina 16. Zapraszamy do Trójki, audycja popołudniowa. Jak to już wspomnieliśmy kilkanaście minut temu, od września, czyli za 3 tygodnie, uczniowie wrócą do nauczania stacjonarnego w szkołach. Zapowiada to resort edukacji i nauki. Wiceminister Dariusz Piątkowski przedstawił podczas Sejmowej Komisji Edukacji, Nauki i Młodzieży informacje na temat przygotowania szkół do organizacji nowego roku szkolnego. Joanna Stankiewicz. Na powrót do nauki stacjonarnej pozwala poziom zaszczepienia nauczycieli i pracowników akademickich, podkreślał w Sejmie wiceminister edukacji i nauki Dariusz Piątkowski. Jesteśmy zdeterminowani, aby dzieci i młodzież mogły wrócić do nauki stacjonarnej w szkołach. Uważamy, że poziom wyszczepień, także wśród nauczycieli, on jest zdecydowanie powyżej średniej w społeczeństwie. Mamy ponad 70% zaszczepionych nauczycieli. Chciałbym, żeby w całym społeczeństwie był taki poziom wyszczepienia, bo to zapewniłoby nam tę tak zwaną odporność zbiorową. Wiceminister Piątkowski podkreślił, że nie będzie przymusu szczepień nauczycieli i uczniów. Zdaniem Ministerstwa Edukacji i Nauki nie powinno być przymusu szczepień. Powinniśmy pokazywać zalety, powinniśmy mówić o korzyściach, które z tego będzie miała nie tylko społeczność szkolna, ale całe społeczeństwo. Natomiast nie przewidujemy przymusu szczepień ani nauczycieli, ani uczniów. W 3 tygodniu września po akcji informacyjnej rozpoczną się szczepienia uczniów, których rodzice wyrazili na to zgodę. Tam, gdzie dyrektorzy uznają, że jest taka potrzeba, konieczność, to ta akcja szczepień może się odbywać w budynku szkoły bądź bezpośrednio przy budynku szkoły. Tam, gdzie takiej chęci nie będzie, to będziemy raczej starali się organizować szczepienia tych młodych ludzi w tych punktach szczepień populacyjnych. Szkoły są dobrze przygotowane do rozpoczęcia nauki w trybie stacjonarnym. Przeznaczono dodatkowe środki na sprzęt do dezynfekcji i ochrony osobistej, dodał wiceszef resortu edukacji i nauki. Tym razem przeznaczyliśmy ponad 100 milionów tylko i wyłącznie na zakup takich stacji, z których będzie stacja dezynfekująca oraz możliwość mierzenia temperatury. Dodatkowe miliony złotych ze środków rządowych zostaną przeznaczone na środki ochrony osobistej, wiele milionów chociażby maseczek czy rękawiczek i płynu dezynfekującego. Przekażemy do szkół także 100 tysięcy termometrów bezdotykowych, aby ułatwiać mierzenie temperatury uczniów, nauczycieli, osób wchodzących do szkoły. Na początku sierpnia szkołom zostały przekazane wytyczne epidemiczne uzgodnione z Ministerstwem Zdrowia oraz Głównym Inspektoratem Sanitarnym.

Tylko nie to. 7 lat nieszczęścia. Ach, ten piątek 13. Zależy, jak na to spojrzysz. Lustro jest ze szkła, a szkło tłucze się na szczęście. W piątek 13 porzuć przesądy i zagraj na szczęście. Graj w punktach lotto i na lotto.pl. Jak piątek, to Eurojackpot. Żegnamy reklamy.